کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. زمانے میں سب آتے ہیں, جو جو شامل ہے زمانے میں اس کی آواز پست نہیں ہونی چاہیے, بلند آواز سے کہیے ذرا, ایک میں ہی نہیں ان پر تاج زہرا, وفا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا پرستی کی لاج زہرا, وفا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا پرستی کی لاج زہرا, زمانے بھر میں جو بن رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرا, زمانے بھر میں جو بن رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج. تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ لاج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے, ہے آپ کے گھر کا اناج زہرا, اور جو آپ کے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, اور مریض ہے لا علاج زہرا, بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء, حسن و حسین, مصطفیٰ و علی. اس کلام کے سارے شعر بہت اعلیٰ ہیں, مگر شاہ صاحب نے تخیل پیش کیا, قابل توجہ ہے. سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو ہے رد کا, سو بار اگر بہانا ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے اور محروم کرم اس کو اکیے ناصر بخشل بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے سر حشر گناہگار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے